صلو علیہ وہاں پاس لو کمی نہیں کوئی دور رہ کر اویس ہے کوئی پاس رہ کے بلال ہے صلو علیہ وآلہ صلو دکھا دو چہرہ کہ نور تاری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور تاری حجاب میں ہے حجاب میں ہے زمانہ تاری مہر کب سے نقاب میں ہے نقاب میں ہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے چمن ہے انہیں کے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کے گلشن مہک رہے ہیں انہیں کے رنگ گلاب میں ہے گلاب میں ہے انہیں کے گلشن مہک رہے ہیں رنگ گلاب میں ہے گلاب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ دور باری چشم والا کباب آگو میں بھی نہ دیکھا کباب آگو میں بھی نہ دیکھا بسا جو دل کے کباب میں ہے کباب میں ہے کباب آگو میں بھی نہ دیکھا مزا جو دل کے کباب میں ہے کباب میں ہے اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے قریب ایسا ملا کے کس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ تم کہ پھر کیوں تمہارا دل اس پیاب میں ہے، بتاؤ لکھو کہ تم کیوں تمہارا دل اس پیاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یار، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یار، بتا تو آ کر میرے پیغمبر، بتا تو آ کر میرے پیغمبر سب کے مشکل جواب میں ہے، جواب میں ہے، بتا تو آ کر میرے پیغمبر کہ سب کے مشکل جواب میں ہے، جواب میں ہے، اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور بائے خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، خدا سب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، عذاب میں گئے، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، عذاب میں ہے، اٹھا تو پردہ دکھا دے چہرہ کہ نور باری عذاب میں ہے، گناہ کی تاریکیاں یہ چھائے امڑ کے کالی گھٹائے آئے، گناہ کی تاریکیاں یہ چھائی امڑ کے کالی گھٹائے آئے، خدا کے خورشید مہر فرما کہ ذرا بس اضطراب میں گئے، اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور باری حجاب میں گئے، ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملنا ہے اس کو سلام کریں، ملنا ہے تو دو ہاتھ سے اس طرح ملے کہ دونوں ہاتھ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، جیسے یہ پرچہ ہے یا آپ دعا کی چٹھی لائیں تو بعض اسلامیہ یوں کر کے ملتے ہیں، تو یہ پھر دو ہفتے میں بلا حائل ملانا سنت ہے، وہ سنت ان کی چھوٹ جائے گی، پھر واپسی میں بعض اوقات پرچہ یا کوئی رسالہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو تو پھر دوبارہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ایک ایک کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. کبھی سمجھا دیتا ہوں کبھی اشارہ کرتا ہوں تو پتہ نہیں ان کی سمجھ میں آتا ہوں نہیں آتا ہوں. حاضر دماغ شاید نہیں ہوتے وہ بھول جاتے. تو یہ میرے سے ملنے کی سنت نہیں ہے, یہ مطلقاً ملاقات جب بھی کسی مسلمان سے کریں تو اس طرح کرنا ہے کہ خالی ہاتھ ہو, اس طرح نہیں, مطلب اس طرح نہیں کرنا, خالی ہاتھ کر کے اب ملنا. تسبیح ہے, ترکی شیشی ہے, کوئی بھی چیز ہے, پین ہے, اس کو رکھ دیں, ہاتھ خالی کر لیں, اب مسافر کرنا. کچھ کہنا ہے تو مہربانی کر کے لکھ کر وہاں جمع کروا دیجیے, کیونکہ یہاں سے وہ نعت شریف فل ساؤنڈ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے, یہاں سے بول رہے ہوتے ہیں, کبھی سمجھ میں آتی ہے کبھی نہیں آتی بات. میں صحیح بولتا ہوں, بعضوں کا سمجھ میں نہیں آتی, مجھے بھی پھر شرمندگی ہوتی ہے, اگلا وہ گھور کے دیکھتا ہے میرے کو اور شرماتا ہے. میں نے وہ اس کو بھی سوچنا نہیں پڑتا کہ جواب کیا دیا. اب وہ بولے گا میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی, میں وہ میں سمجھوں گا کہ بچے کی وفات ہوگی, اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے, میں یوں کہوں گا یہ کیا دی, یہ کیسی دعا دی, مبارکباد دینے کی وجہ صبر کی دعا کر رہے ہیں. تو آپ سمجھدار ہیں میں جو کہنا چاہتا ہوں, میں روز روز اس کو دہرا رہا ہوں, اس لیے مہربانی کر کے جو کہنا ہے لکھ لیں, لکھ کر اس میں اپنا ایڈریس لکھیں. اب جیسے کہ یہاں کے اسلامی بھائی ہیں جو تربیتی کورس کر رہے ہیں تو وہ لکھ دیں ایڈریس کے ساتھ ساتھ کہ تربیتی کورس فلاں تربیتی کورس آج کل میں کر رہا ہوں, پرچی پر تاریخ بھی لکھ دیں تو اچھا ہے, وہی ڈال دیں, ٹیلی فون نمبر ہے تو وہ بھی لکھ کے ڈال دیں. اس میں کوئی ضروری نہیں کہ فون آئے یا جواب آئے, بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے. یعنی یہاں تک کہ مجھے تجربہ ہے کہ بعض اوقات لوگ پرچے لکھ دیں میں کفریات بھی لکھ دیتے ہیں جذبات میں, اگر تو ایسو سے بھی کانٹیکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. وہی اسی جذبے کے تحت کے بیچارے کو اپنے توبہ کروا دیں. ویسے توبہ کروائی ہے میں نے الحمدللہ, یہاں تک کہ ایک بار کسی نے مجھے لیٹر بھیجا تو اس میں وہی کفر لکھا ہوا تھا, پھر میں نے اس کو لیٹر ٹی سی ایس سے بھیجا کہ کہیں یہ بیچارہ مر نہ جائے, زندگی کا بھروسہ نہیں. تو اس کو لیٹر ملا میرا تو وہ تو توبہ تو کر لی ماشاء اللہ, اس نے اڑتا ہوا وہ کہیں سندھ باب الاسلام کے ٹنڈو لایا کرتا میرا گھر, وہ ماشاء اللہ ملنے کے لیے آ گیا میرے پاس, اتنا متاثر ہوا ٹی سی ایس دیکھ کر کے, یار اس کو اتنا میرے ایمان کی فکر ہے اس آدمی کو الحمدللہ. تو اس لیے وہ آپ ایڈریس ٹیلی فون نمبر یہ پورا ڈالیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے ایک عبارت لکھی خدا نہ خواستہ اس میں کوئی شرعی غلطی ہوئی یا کوئی مطلب ایسا مسئلہ ہوا تو مجھے کانٹیکٹ کرنا ضروری ہو جائے, یہ آپ کی بھی بہتری ہے اس میں, میرے لیے بھی کار ثواب انشاءاللہ. اور پھر جب یہ لکھ دیا نا تو اب دوبارہ بولنا یہ عادت ہے. میں کتنا عرض کرتا ہوں کہ دم کروانا نا, تو اب دم دم بم بم کرنے کے بجائے وہ اپنی ہتھیلی پہ کریں گے تو میں آپ کو دم کر دوں گا. جو سمجھدار ہے وہ اس طرح کرواتے ہیں لیکن وہ باقی بےچارے ان کے سرک جاتا ہے, بولے دم کر دو, کیا دم کر دو, کیا بول رہے زور سے بولو, اب اتنی محنت کروانے کی وجہ اگر یوں کر دو گے تو دم آپ کا ہو جائے گا. اور کفلے مدینہ کا ذہن سن نہیں ہے تو بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں. دعا کا کئی بار سمجھایا کہ یوں کر لو تو میں سمجھ جاؤں گا یہ دعا کا بولتا ہے, تو بار بار جملہ بولیں گے دعا کر دو میرے دعا کر, میں بعض وقت نہیں سمجھا کیا کیا کرنا پڑتا ہے مجھے, جی کیا کیا کہا ذرا زور سے کہو. تو اس لیے مہربانی کریں, اپنے حال پر رحم کریں, میرے حال پر بھی رحم کریں. آپ نہیں تھکتے ہوں گے رات جاگ کر بول کر, میں تھک جاتا ہوں, تو ذرا مجھے بھی آسانی دیں, ملنا ضرور ہے تھکان ہو یا کچھ بھی ہو. اب میری استقامت کو آپ امتحان مت ڈالیں کہ میں کل کہہ دوں کہ آج ملاقات نہیں ہوگی, امتحان میں نہ ڈالیں ضرور. تو محبت سے پیار سے ہاتھ ملائیں, السلام علیکم کہہ کر سنت کے مطابق ہاتھ ملائیں, درود پاک پڑھیں, کہ درود پاک جب دو مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ اپنے جدا کریں بخشش ہو جاتی ہے. تو یہ ہاتھ ملا کر درود شریف بھی ہم نہیں پڑھ پاتے, اگلا بولنا شروع کر دیتا. ایک دعا یہ بھی ہے یغفر اللہ لنا ولکم, ہاتھ ملانے میں بڑی پیاری دعا ہے, نہیں اس کے معنی ہے یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے, کتنی عظیم دعا ہے, یہ بھی یاد ہو جائے تو اچھا ہے. تو اب یہ کچھ نہیں ہو پاتا, وہ اگلا بیچارہ وہ اپنا اس کے الفاظ جو ہے وہ برسنے شروع ہو جاتے ہیں, کچھ سمجھ میں آتی ہے کچھ نہیں آتی, کبھی پوری بات سمجھ میں آتی ہے کبھی بس پوری بات نہیں سمجھ میں آتی, تو غلط فہمی ہو جاتی ہے, پتہ نہیں کیا بول رہا تھا یہ, پھر میں سر ہلا دیتا ہوں, پیٹ تھپک دیتا ہوں. وہ اس نے بولا کہ میری ماں آئی سی یو میں پڑی ہے, میں پیٹ تھپک دوں گا, ماشاء اللہ. تو وہ یار یہ اب مجھے آپ امتحان میں ڈالتے رہتے ہو, مانو گے تو نہیں شاید تو پھر میرے کو جگہ سائی کا سبب بھی نہ بناؤ نا. اب تو سعودی اسلامی والے ہو نا, جو کہنا ہو. آپ دیکھ لینا کھڑے ہو کر کتنا یہ کوئی بےچارے نہیں, بات سر بہت شریف ہے, یہ غیر شریف نہیں ہے جو بولتے ہیں. بعض بےچارے بہت میٹھے لگتے ہیں میرے کو, دل سے دعا نکل دی اللہ اس کو ضرور مدینہ دکھانا, کچھ بھی نہیں بولتے. السلام علیکم, ہاتھ ملائیں گے اور مسکرا کر یہ چلے مدینہ, یا روتے ہوئے چلے گئے. بہت بہت بہت خوش ہوتا ہوں میں کہ یار یہ مومن ماشاء اللہ. طرح طرح کی آرزوئیں تمنا ہیں, تو آپ یہ دعا کر دیں کہ ہم جو جو اس وقت آرزوئیں تمنا لیے اس وقت حاضر ہیں, اللہ ہماری ان آرزو تمنا. آمین. اللہ بھیا ان شاء اللہ انشاءاللہ مدینہ. اچھا اب اس میں ایک دو اور آپ کو کفل مدینہ اس تعلق سے محض کر دوں. اب مثال کے طور پر حافظہ کمزور ہے, اب آپ بولو گے میرا حافظہ کمزور ہے, میں سمجھوں گا ہاضمہ کمزور ہے, اور جوش آئے گا تو پیٹ کے کفل مدینہ کی تلقین شروع کر دوں گا. تو اس لیے حافظہ اور ہاضمہ بولنے کے بجائے آپ یوں کریں گا میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے, اور یوں پیٹ پر آپ لگائیں تو میں سمجھ جاؤں گا اس کے پیٹ کی خرابی ہے. تو میں نے دو چار تعویذ رکھ لی ہے سمجھے, تو وہ انشاءاللہ اٹھا کر دے دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے نا. اچھا کسی کو اگر جائز آرزو اس کی کوئی ہے ایسی, اس کے لیے کوئی دعا کا طریقہ چاہیے تو وہ یوں کر لے, تو میں انشاءاللہ اٹھا کر دعا کا طریقہ پیش کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. اب بھول نہیں آ رہا, یاد رکھنا ہوں. پیٹ پہ ہاتھ لگاؤ گے تو پیٹ کی بیماری میں سمجھوں گا سمجھے, پیٹھ پہ ہاتھ لگاؤ گے تو پیٹھ کی بیماری سمجھ لوں گا میں آپ کی. ٹھیک ہے نا. اور یوں کرو گے تو اس کو مدینے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. جب کوئی اس کی جائز بےچارے کی مراد ہے تو اس کے لیے میں دعا کی پرچی آپ کو دے دوں گا, دعا کرنے کا طریقہ. اور امی بیمار ہیں, ابو بیمار ہیں, خود بیمار ہیں, ویسے کوئی بیماری تو آپ یوں کر لیں, بخار کا انداز. اب آپ ایک گھنٹے تک آپ لیکچر دو گے تو بھی وہی میں نے اٹھا کر وہ چٹھی دینی ہے جو بھی تعویذ ہے, اور آپ مطلب یعنی کہ خالی یوں کرو گے تو بھی وہی دینی ہے, اتنے میں سمجھ جاؤ. اور ہر ایک میرے کو بولتا ہے کیا میرا حافظہ کوئی مطلب جنات کا بھی حافظہ ایسا نہیں ہوگا, میرا حافظہ کہاں سے ہوگا. ہر ایک بولتا ہے یہ بیمار ہے, وہ یہ تکلیف اس کے ساری, وہ میرے اندر کوئی بنی ہوئی ہے, کوئی سسٹم بنا ہوا ہے کہ سب کا یہ یاد رہ جائے گا. یقیناً آپ سمجھدار ہے کہ وہ کیسے یاد رہے گا, تو جب میرے کو یاد ہی نہیں رہتا پوری بات بھی سمجھنا دشوار ہوتا ہے, اور ادھر میرا جی چاہتا کہ میں یہ بھی سنوں وہ بھی نہیں سن پاتا. تو اب یہ کیا, آپ بولتے رہتے بس, آپ اپنا دل خوش کرتے بول کر, پلے وغیرہ بہت کم, پلے پڑتا بھی کم ہے اور پڑتا بھی ہے تو وہ یاد نہیں رہتا, بہت کم یاد رہتا. سر اتنے وہ آ ہی رہے لائن سے تو کہ آپ خود بولو کہ کس کو اتنا یاد رہے گا, سوائے اس کا کہ میں نے یہی عرض کرنا ہے کہ یا اللہ جنہوں نے میرے کو دعا کے لیے کہا ان سب کی جائز مرادوں کے معاملے میں تو بہتر فرما. بعض جائز مراد ایسی ہوتی کہ اس کا پورا نہ ہونا بہتر ہوتا, ہم سمجھتے کہ بس یہ ہو ہی جائے. اب جیسے فلا جگہ میری شادی ہو جائے, ہے جائز دعا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ شادی تو ہو جائے گی, جائز کام تو ہو جائے گا لیکن پھر جو مارا ماری ہوگی اور تباہی مچے گی تو یہ ہم کو نہیں پتا ہوتا. تو اس لیے یا اللہ یہ میرے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے, یہ جائز دعا جو جائز مراد ہے اس کے حق میں بہتر ہے تو پوری ہو جائے, تو یہ زیادہ مناسب انداز دعا کا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا کسی کو مطلب نہیں کہ وہ روزی کا مسئلہ ہے, روزی ہے یا قرضے میں پھنسا ہوا ہے, تو وہ یوں دو انگلیوں کو یوں کرے. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھ جاؤں گا اس کو پیسے چاہیے تو میں اٹھا کر اس کا تعویذ دے دوں گا. یہ میں نے یہ پہلے میں اس طرح کرتا رہا ہوں, یہ سب رکھتا تھا میں, کیونکہ بعض بیچارے وہ ضد کرتے تھے, اچھا دل جوئی بھی بہت ہوتی ہے کہ وہ ان کا اس میں دل ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے مل جائے, لیکن ہر چیز نہیں ہے میرے پاس, کم کم ہے. وہ بستے سے آپ کو زیادہ تفصیل سے تعویذ مل سکتے. تو اس طرح یہ چندے کا مطلب رکھا, اب یہ کہ روز ملاقات نہیں ہوتی, ورنہ اور اس پہ کم ہے, ابھی اور بھی ہیں کچھ. تو وہ گنیا پین جا, تو یہ اس طرح انشاءاللہ ترکیب بنتی رہی. اب وہ طریقہ مجھ سے نہیں پوچھنا, یہ سارے طریقے الحمدللہ وہ برسوں پہلے لکھ کر ہم نے چھپوا کر اب وہی چل رہے, طریقہ سب لکھا ہوا ہے. پڑھنا نہیں جانتے تو بھی اب کسی اور سے پڑھوا لینا. بچے جی جی ریکارڈ ٹیم ہونا چاہیے, بالکل ایڈا مکت روکی جائے بابا. اللہ تعالیٰ آپ کے شہزادے کو صحت کلی صحت کاملہ عاجلہ نافیہ تھا فرمائے, مگر جو آپ بیٹے آئے نا یہ گناہ کیا, یہ گناہ کا کام ہے. اس لیے کہ آپ نے وہاں یہی بولا ہوگا کہ میں قافلے سے آیا ہوں, کیا بولا آپ نے سچ بتایا تو انہوں نے رحم کھایا آپ پر. ہاں آج یہ بھی نوٹ کری انہوں نے, کل جا کر کوئی نقصان پہنچانے والے بھی یہ سچ بات کر لے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں میرا بیٹا یوں, تو یہ بھیج دیں گے نا, اس کا مطلب غلط کیا نا لوگوں نے جنہوں نے بھیجا. نہیں آپ سچے آدمی, آپ کو جانتا ہوں آپ سچ بول رہے ہیں, میرا حسن ذن ہے, لیکن اب میں جو کہہ رہا ہوں یہ وہ سمجھ گئے, جن کو سمجھانا تھا وہ سمجھ گئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے بچے کو صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. تو لکھنا نہیں جانتے تو اس کا مسئلہ نہیں, وہ مدنی تربیت گاہ پہ بیٹھے ویسے آئے ہوئے, کوئی بھی لکھ دے گا جو چاہیں گے. اب تو خیر آپ فرما چکے تو یہ برحال ہو جاتا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. اللہ اللہ, چلیے اب دیکھیں کوئی کون دل کی دعا لیتا ہے اور کون زبان کی دعا لیتا ہے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وعليكم السلام. صلوا على الحبيب. اللہ ہمیں کر دے عطا اس نے مدینہ, اللہ ہمیں کر دے عطا اس نے مدینہ, ہر ایک مسلمان لے لگا کفر نا, ہر ایک مسلمان لے لگا کفر مدینہ, یا رب نظر کچھ کبھی بولوں, یا رب نظر کے سوا کچھ کبھی بولوں, اللہ زبا لے لگا مدینہ, بب بب کی یہ عادت نظر حشر پھنسا دے بگ بگ کی یہ عادت نظر حشر پھنسا دے اللہ سبا اللہ حضب کا ہوتا دل مدینہ ہر لفظ کا کس طرح ہر لفظ کا کس طرح حساب ہمیں دوں گا اللہ زبان کا ہوا قبل مدینہ اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ اللہ زبان کا ہوا مدینہ بڑھتا ہے خاموشی سیوا پا ہے میرے پیارے اے بھائی سبا پر تو لگا کفر مدینہ ہے تب سبا پانو پتھر سن رکھ دے تیتے پتھر سن ابو بکر دہن میں اے بھائی دبا سب پر تو لگا چپ لے مدینہ چپ رہے سو سکھ تو یہ تجربہ کر لے اے بھائی سب پر تو لگا چپ مدینہ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نظر آقا کی حیا سے جھکی رہتی آقا کی حیا سے جھکی رہتی آقا کی حیا سے جھکی رہتی نظر اکثر آنکھوں پہ میرے بھائی لگا پل مدینہ میرے بھائی لگا تفل مدینہ کر دیکھ نفل میں تو قیامت میں پھنسے گا آنکھوں پہ میرے بھائی لگا تفل مدینہ آقا کہیں آقا کو پہ میرے بھائی لگا کفر مدینہ بولوں نہ بزرگ اور رہے نیچی نگاہیں دیکھو جا تو مدینہ بسے بسے آئے نام سے کرتے حیالا دیتے ہیں نکا اور دل خدا مدینہ رفتار کا گفتار کا کردار کا دیتے ہر عضو کا دے مجھے تو خدا مدینہ اندھیری کپڑے دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب گناہ گار طلب گار اپنی رحمت میں گناہ گار طلب گار اپنی رحمت میں عذاب ہے نگاہ کس میں حوصلہ یا رب گناہ گار میں لائک جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھے کو نہ دے سزا یا رب برائیوں پہ پشیمان فرما دے برائیوں پشیما گرہم فرما دے ہے تیرے پہاڑ پہ بھی تیری عطا یا رب ہے تیرے پہاڑ پہ یا رب محیط دل پہ ہوا ہے نفس ہمارا دماغ پر میرے پلیس چھا گیا رب رہائی مجھے کو ملے کاش نہ شیطان سے تیرے حبیب کا دے ہوا واسطا یا رب کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے شعور و فکر تیرے کو پا عطا یا رب نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب یا رب صلوا على الحبيب تعالى الرحمن صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. يا شاه بدحا میں جو سباتے ہیں، یاد شاه بدحا میں جو سباتے ہیں، گھر بیٹھ کے پروا کا، گھر بیٹھ کے پروا کا، وہ لطف اٹھاتے ہیں، یاد فتحہ میں جو اشباہتے ہیں، گھر بیٹھ کے پروا کا، وہ لطف اٹھاتے ہیں، جو یاد مدینہ کو سینوں میں بساتے ہیں، جو یاد مدینہ کو سینوں بساتے ہیں، جینے کا مزہ ایسے، جینے کا مزہ ایسے، او شاہ ہی پاتے ہیں، جینے کا مزہ ہی پاتے ہیں، یاد شاہ فتحا سرکار کھلاتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، کھلاتے ہیں سرکار، کھلاتے ہیں سلطانوں گدا سب کو، سلطانوں گدا سب کو، سرکار ہیں یاد شاہ فتحا، وہ اپنے غلاموں کو دو لفظ سے بچاتے ہیں، بچاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے جنت جو عاشق آتے سے جدائی کو عرصہ ہوا ہے آقا، عرصہ ہوا ہے آقا، طیبہ سے جدائی کو کب جانا، کب جانا، پھر پہ بلاتے ہیں کب جانا، پھر صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. كم درجة؟ ثانية ما شاء الله. صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبيب الله، جملے طیبہ میں تم گل جو سوارے گیسو، جملے طیبہ میں تم گل سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکرِ ناز دیوارے گیسو، شکرِ ناز، حور بڑھ کر شکرِ ناز دیوارے شب کے شب رنگ تبرک، شب کو شب، شب کے شب تبرک ہیں دھارے گیسو، شب کے شب رنگ تبرک ہیں دھارے گیسو، شب کے شب تبرک کو ہے دھارے گیسو، ہم سیاکاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاکاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایا اصغر ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایا اصغر ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایا اصغر سلسلہ پا شفاعت کا جھوٹے پڑتے ہیں ہاں پاک شفاعت کا جھوٹے پڑتے ہیں سجدہ شکر کے کرتے اشارے یسوع سجدائے شکر کے کرتے ہیں سارے یسوع پھر خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیا خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیا کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے یسوع کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے یسوع چمنے پیغام سن بلبلے پتی لگی بادل کی ٹپکتی لگی بادل صبح آرز پہ لٹاتے ہیں ستارے صبح آرز پہ لٹاتے یسوع یاد میں جس کی نہیں ہو شیطانو جان کو یاد میں جس کی نہیں ہو شیطانو Thank you. شرر آتی سے بین ہم کو پھر دکھا دے جائے یا الہی نہ بھی